کہنا عذرو شرع کیسا کہ خدا ناراض ہوتا ہے تو ہو کفر ہے کہ اس میں اللہ عز و جل کی ناراضگی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے, اس کی اہمیت ہی نہیں ہے معاذ اللہ. اللہ کی ناراضگی ہوتا ہے تو معاذ اللہ, اللہ عز و جل کے ناراض ہونے کی صورت میں بندہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے, اور اس جملے سے قائل کا اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے عذاب سے بے خوف ظاہر کرنے کا پہلو بھی نکل رہا ہے, اور یہ بھی کفر ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, کسی سے کہا گیا کہ گناہ نہ کرو ورنہ خدا تمہیں جہنم میں ڈالے گا, اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا, یا کہا خدا کے عذاب کی کچھ پرواہ نہیں, یا ایک نے دوسرے سے کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا, اس نے غصے میں آ کر کہا نہیں, یا کہا خدا اس کے سوا کیا کر سکتا کہ دوزخ میں ڈال دے, یا کہا خدا سے ڈر, اس نے کہا خدا کہاں ہے. یہ سب کفریا کلمات ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.